از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه انی رأیت دهرا من هجرک قیامه انی رأیت دهرا من هجرک دارم من از فراقش در دیده صد علامت لیست دموع عینی هذا لنا علامت.